Aslında her dönemde Müslümanlar için ciddi problem olmuştur. Üst seviyede onu temsil eden enbiya için, Allah dostları için çok ciddi imtihanlar söz konusu olmuştur. Fakat her döneminki farklı farklıdır. Allah'tan doğru yolda yürümeyi isteyip ve inhiraf etmeden hep o doğru yolda yürümek lazım. Ve başa gelecek şeylere de katlanmak lazım. Başka bir vesileyle ifade edildiği gibi Lokman Aleyhisselam peygamberler içinde hikmet söyleyen bir insan. Allah onun da kalbini ona atmış. Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayren kesira. Hayri kesir verilmiş ona. Hep hikmet konuşur. Diyor ki ya büneyye akimis salaten, namazını dosdoğru ikame et diyor. Yani mümin olma farklılığını ortaya koy diyor. Ve emr bil maruf ve nehanil münker. Marufu emret, Allah'ın emrettiğini emret. Allah'ın yasakladığı şeylerden de insanları alıkoymaya çalış diyor. Üç tane şey söylüyor ona. Bir, namazını dosdoğru yerine getir diyor. Bir de böyle güzel bir şey bu. Bu güzel şeyi sen çevrene emret diyor. Bu güzel şeye zıt, ters, Allah'ın emir ve isteklerine de ters şeylerden de insanları alıkoy. Sen bunu yapınca işte senin karşında cephe oluşturmuş insanlar sana bir kısım bir şeyler yapacaklardır. Seni tehdit edeceklerdir. Korkuyla karşına çıkacaklardır. Malınla seni tehdit edeceklerdir. Evladınla tehdit edeceklerdir. Zindanla tehdit edeceklerdir. Bir kısım mahrumiyetle, mağduriyetle, mahkumiyetle seni tehdit edeceklerdir. Vasbir ala ma asabek. Dördüncü emir de bu oluyor. Başına gelecek şeylere de dişini sık, sabret. Demek oluyor ki doğru yolda yürüyorsa bir insan, namazını kılıyorsa, vazifeyi, ubudiyetini yapıyorsa, daha umumi manada, emru bil maruf, nehyi anil münkerde bulunuyorsa, başına gayriler açılacaktır. Hasımlar onu yalnız bırakmayacaklardır. Onun için baştan tembih ediyor. Vasbir ala ma asabek. İnne zâlike min azmil umur. Bu çok ağır olan işlerdendir esasen. Yani senin talip olduğun bu şey çok ağır işlerdendir. Ne ağır iştir? Bir, yapacağın şeyler ağır şeylerdir. Bir de yapacağın şeylerin başına açtığı gayeler çok ağır şeydir. Hem onları yapacaksın, ibadete katlanacaksın, hem de ondan dolayı başına gelen şeylere katlanacaksın. Bu defa müzaaf bir sabır ortaya koyacaksın sen, müzaaf bir sabır. Hem ibadete sabır, hem de başına gelen belalara ve devahiye sabredeceksin. Kim bilir bu arada Cenab-ı Hak değişik bela ve musibetler de verecektir. Hastalıklar da verecektir. Belki onlara karşı da katlanacaksın. Demek ki bu yolda yürüyenler için bunlar kaçınılmaz oluyor. Bugünün insanı içinde bunlar kaçınılmazdır. Bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı her zaman arz etmeye çalıştığım gibi bunlar kamil müminlere mahsus şeylerdir. Çünkü bunlar kemale taşıyan şeylerdir. Pozitif yanıyla, negatif yanıyla insanı kamil insan yapan şeylerdir. Ancak bu ağır şeylere bağlı olarak Allah'tan kemal istememek lazım. Allah'tan kemali halk ifadesiyle meccanen istemek lazım. Meccanen vermeyecekse o vermez, ayrı bir davadır. Biz ona diyeceğiz, yalvarırken ellerimizi açıp, Allah'ın bize yükleyeceğin şeyleri zayıf kullarına yüklediğin şeyler cinsinden yükle. Götürebileceğimiz kadar. Mutlak manada teklifi mala yutak değil yani. Hususi manada, bizim için hususi bir teklifi mala yutak vardır. Biz bazen çok küçük şeylere bile katlanamayız. Rica ediyoruz. Bahtına sığınıyoruz. Sana sığınıyoruz. Bize, bizim takatımıza göre şeyler tahammül eyle. Bela ve musibet verme. Dünya ahirette bizi affu afiyetle serfiraz kıl. Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi bize dünyada da ahirette de haseni ihsan eyle. Bize böyle demek düşer. O insanları kemale erdirme mevzuunda hangi haddehanelerden geçiriyor yani? Nasıl eğiyor, büküyor onları, nasıl kıvırıyor, nasıl eğiyor, nasıl dövüyor, nasıl presliyor? Onun bileceği şeylerdir o. Biz iyilik ve güzellik isteriz de, fakat o vereceği şeyleri verir. Bu defa onları da iyi ve güzel görürüz. Ehlullah'la bizim aramızdaki fark odur. Onlar böyle fena şeyler verileceği ana kadar hep fena şeylerden Allah'a sığınmışlar. Allahümme inna neselükel affe vel afiyet demişlerdir. Rabbena etina fi dünya hasene ve fil ahirete hasene demişlerdir. Allahümme inna euzubike minel hem vel hazen ve euzubike minel aiz vel keser ve euzubike minel cübn vel buh ve euzubike minel galabettin ve kahricâl demişlerdir. Yalvarmışlardır. Başlarına geldikten sonra da bir şey istememiş, sabretmişlerdir. Vakti merhunu vardır demişlerdir bu işin. Verdiğine göre bir hikmeti vardır. Herhalde bizde bir arınma ameliyesi yapıyor bu. Öyleyse tam arınacağımız ana kadar, madem onun uluhiyetine razıyız, rububiyet ve rububiyetteki tasarrufatına da razı olmalıyız derler. Bizimle onlar arasındaki fark bu. İman etmişse bir insan Allah'a tevekkül eder. Allah'ı vekil tayin eder ve kefa billahi vekila der. Tevekkül de teslimi gerektirir. Allah'a teslim olma iktiza eder. Biraz evvel bahsettiği mülahazalar çerçevesinde olur. Bu da dünya ve ahiret saadetini netice verir. Dünya saadeti şöyle olur. Başınıza gelen şeylerden dolayı avvah etmezsiniz. Fezau ceza girmezsiniz. En azından iç rahatıyla yaşarsınız. Fakat bunun ötesinde bir tefviz vardır. Her şeyini Allah'a havale etme. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tefviz namesinde olduğu gibi yani. Hak şerleri hayr eyler, sen sanma ki gayr eyler, arif anı seyr eyler, eskiden onu yerinde anı derlerdi. Arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül ol, tefviz diyor. Tefviz et ve rahat bul. Hakkına razı ol. Ne takdir etmişse sana. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gamu teşvişler. Bu takdir buyurmuşsa gelir. Gam, teşviş beyhudedir yani. Burada çırpınıp durma, kendi kendini yorma, kendi kendini helak etme demektir. Ol istediğini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, diyor. Tevhidden sonra da sıka geliyor. Kendini bütün bütün mülahaza dışı bırakma demektir. Bu iki mertebe zannediyorum tamamen birer hal, birer zevk meselesidir. Yani siz Allah'ı görüyor gibi ona bağlılığınızı ortaya koyuyorsanız, benzetmek olmasın. Yani bir çocuk düşünün. Annesi veya babasıyla derin bir suya açılmış. Babası onu hemen bırakıyor veya annesi onu bırakıyor suyun içine. O gayet emin, biliyor ki benim batmama fırsat vermez o, beni tutar çıkarır. İşte böyle bir görme, böyle bir duyma, böyle bir hissetme mülahazası içinde. Hatta ondan da öte, çünkü Allah annelerden, babalardan erhamdır. Böyle bir mülahaza içinde umurunu tamamen Cenab-ı Hakk'a tefviz etme. Ve sıka ufkuna gelince yine bir hal, bir zevk meselesi olarak kendini tamamen mülahaza dışı bırakma. Ben yokum ki, sadece o var aslında. Ben, sen, o filan deyip zamirlerle meseleyi çoğaltma meselesi, bu benim ihsaslarıma bağlı şeylerdir. Bu arada esasen bir tevhid-i ihsas vardır. İhsasların tek noktaya teksif etmişindir. Subhat-ı veç, sıfat-ı sübhaniye ve esma-i ilahi bile kavurmuş, bertaraf etmiş. Her şey mütelaşi olup gitmiştir. Böyle bir noktada siz konumunuza göre davranmasanız zaten çelişki yaşarsınız. Allah'tan başka bir şey görmeyecek, duymayacak. Caminin sözünü, sermesti cami aşk dediğine göre yeki khahi, yeki khani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dan diyor o. Şimdi onu görecek, onu bilecek, onu duyacak, onu hissedecek. İsen şayet, orada sen kendinden bahsetmen bir iç çelişkidir. Bir tenakkuzdur kendi içinde yaşıyorsun. Sen yoksun, fakat sen senden bahsediyorsun. Öyleyse yalan söylüyorsun sen. Fakat bunlar hali ve zevki keyfiyetlerdir. İsne-i niyet esastır. Ama bazıları bunu işte hal ve zevk olarak vücuda irca etmişler. Bazıları da yine daha üst bir hal ve zevk meselesi olarak şuhuda, görülen odur demişler esasen. Var olan değil, vücut değil, görülen odur yani. Madem her şey hakiki hakaiki eşya, Esma-i İlahi'nin tecellisinden ibarettir. Madem Esma-i İlahi sıfat-ı sübhaniyenin bir tezahürüdür. Madem sıfat-ı sübhaniye zat-ı bahtin nikabı ve hicabıdır. Öyleyse zat-ı uluhiyetten başka hakiki varlık yok. Diğerleri izafi varlıklar. Mülazalarımızı sağlamı bağlamak lazım. Bir taraftan ehl-i sünnetin hakaikul eşya sabitetü mülazasına sadık kalmak. Fakat diğer taraftan da sübutun aynı zamanda vücuttan farklı bir şey olduğunu ihmal etmemek lazım. Nazardan dur etmemek lazım. Evet, ondan geleni hoş görme. Hoştur bana senden gelen ya hilatu yahut kefen, ya taze gül yahut diken. Senden o hem hoş hem bu hoş. Ve herkesin kullandığı dille lütfun da hoş, kahrın da hoş. Çünkü Allah zatında hoş. Hoştan hoş gelir. Siz bazı şeyleri nahoş görüyorsanız, tabiatınız onu nahoş hale çeviriyor demektir. O zaman o meseleler hakkında yanlış hüküm vereceğinize, bazı şeyleri nahoş hale getiren tabiatınızı değiştirmeye bak. Problem tabiatınızda demek. Kader ilkeddi tüktese bul maali. Meşakkat ne kadar çetin, ne kadar zorluysa maddi manevi her türlü başarı ve zirveleşme mahrumiyetlerin arkasındadır esasen. Bir kısım mahrumiyetlere katlanmadan, yani dağa tırmanma zahmetine katlanmadan zirveye çıkamazsın. Terleyeceksin biraz, biraz koşturacaksın, biraz yorulacaksın, belki bir kısım tehlikelere maruz kalacaksın. Belki düşmeler yaşayacaksın ama doğrulup yoluna devam edeceksin. Kulluk biraz da öyle. Tabiatımızın gereği sendelemeler, düşmeler, belki devrilmeler olacak ama fakat aynı zamanda Allah'la münasebetimizin gereği de Celle Celaluhu doğrulup yeniden ona doğru yürüyeceğiz. Ondan kopmamaya çalışacağız. O açıdan dış yüzleri itibariyle belki çirkin bu hadiseler. Fakat o belalar, o musibetler iç yüzleri, yani insana vaat ettikleri şeyler, yani uhrevi saadet adına dedikleri şeyler açısından çok önemlidir onlar. Namaz kılmak gibi kıymet ifade ederler, oruç tutmak gibi kıymet ifade ederler, hacca gitmek gibi kıymet ifade ederler. Kaldı ki düz insanların bu ibadetleri yapması gayet rahat, kolay. Ama öbürleri biraz meşakkatli. Bir kader il kendi tüktesebül maali. Meşakkat ne ölçüde ise şayet, mükafatı da onun o ölçüde olur. Nazari şeylerle ameli şeyler arasında bir yönüyle ciddi bir münasebet var. Bütün ameli şeyler hep nazari şeyler üzerine bina edilir. Yani nazari şeyleri birer plan, proje, strateji olarak düşünecek olursanız, İşte o plan proje üzerine, o plan proje üzerine oturtulmuş blokajlar üzerine kurulur ameli şeyler. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Mesele sadece nazari olarak kalsa bir kısım şeyleri söylersiniz. Böyle içinizde ben bunlara inandım filan dersiniz. Takdirlerinizi sunarsınız. Takdirlerinizi ifade ederken, o nazari bilgilerinizi ifade ederken sinelerde heyecan uyarırsınız. Fakat meselenin ameli yanı yoksa şayet, bilmem onun bir sevabı var mıdır, yok mudur. Öyle anlaşılıyor. İsrail oğullarının değişik zamanlarda hırpalanmalarının arkasında hep bu var. Diyor ki, insanlara iyilikle emrediyor ama münkeri yapıyorlardı. Yapılması gerekli olan şeyi ortaya koymuyorlardı. Bundan dolayı Hazreti Davud ve Hazreti Mesih'in diliyle bedduaya uğradılar. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَسَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ İsyan ediyorlar. ve mutedin dendi. Mütecaviz insanlar, haddini bilmeyen küstahlardı bunlar diyor. Bir yerde de bunlar marufu emrediyorlar fakat münkeri yapıyorlardı diyor. Münafıklar da aynı kategori içinde müteala ediliyor. Berâa suresini, Tevbe suresini düşünecek olursanız orada iki sayfada karşılıklı, birinde müminlerin durumu, birinde de münafıkların durumu anlatılıyor. Şimdi nazari şeyler çok önemlidir de esas o nazarının gerçek kıymetine ulaşması, gerçek derinliğine ulaşması Kant'ın ifadesiyle amelisine bağlıdır. O saf aklın kritiği mülazasını söylerken esas nazari akıl yetmezdir. Ameli aklı ihtiyaç var. Kendi inanıyor muydu, inanmıyor muydu? Fakat meseleyi sadece dine bağlamamak lazım. Hangi mesele olursa olsun bir şeyde nazari bir şey ortaya korsunuz, onun üzerinde bir şey işlemiyorsanız yani. Mesela şu ebruyu işte şöyle yaparsanız şöyle güzel bir desen meydana gelir. Şu levha, onda işte şu faktörleri kullanırsanız, şu cevherleri kullanırsanız şöyle bir şey olur dersiniz. Projelerinize bakınca baş döndürücüdür. Fakat hiç öyle bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla fikir vermez o. Allah Celle Celaluhu en önemli projelerini dünyada en seçkin insanlarla temsil ettirmiş. Projeyi arızasız kusursuz ortaya koymuş. Ve arızasız kusursuz olan o projeyi arızasız ve kusursuz insanlarla temsil ettirmiştir. Arızasız kusursuz insan projeyi arızasız kusursuz temsil etmiştir. Yoksa bizim gibi zaafları olan, korku gibi, temperverlik gibi böyle, şehvet karşısında eğilme gibi, yeme içmede zaaf gösterme gibi, yatmada zaaf gösterme gibi yanları varsa bu insanın, böyle bir insan büyük hakikatları temsil edemez. Büyük hakikati temsil edebilmek için çok güçlü olmak lazım. Yan çizmemek lazım. Allah'ın sırtına yüklediği her şeyi ne pahasına olursa olsun götürmek lazım. Hakkın hatırını âli tutmak lazım. Yani Hallacı Mansur örnektir. Enbiya-i İzam'a gitmiyoruz. Ellerini kesiyorlar, şakır şakır kan akıyor. Öyle bir ceza veriyorlar. Çünkü ısrar ediyor. Enel hak demedi, ısrar ediyor. Bunu tevil et diyorlar, tevil etmiyor yani. Biraz evvel bahsettiğim mülazaya bağlayabilirsiniz. Zevki ve hali olarak sübuhatı ve için her şeyi yakıp kül ettiği bir noktaya ulaşmışsa, o meseleyi öyle görüyorsa, onun orada başka şekilde konuşması doğru değil. Kendiyle çelişki olur. Vaka bazıları tevil ediyor. Mesela diyelim Şibli, İmam Şibli arkadaşı, Nefahatül Üste'de geçtiği gibi. Diyor ki, herkes Hüvallah diyordu, herkes Hüvelhak diyordu. Allah'ın hak olduğundan bahsediyordu. Oysa ki ehli sünnet akidesine göre hakaikul eşya sabitetün. İsteği niyet var. İnsan da haktır, kainat da haktır, varlık da haktır. Ama bir hakkın hakika hak olması başkadır, izafı hak olması başkadır. İzafı hak dahi olsa insan bir haktır. Herkesin sadece hak, hak diye bağırmasına karşılık Hallaç diyordu ki enel hak, ben de hakkım. Bu yorumu nasıl bulursunuz? Hallacı kurtarmaya matuf bir şey. Şahi Geylani'nin bu mevzuda ayrı bir mülahazası var. Diyor ki Hallaç bir meselede mülahazalarını seslendirme adına hatası oldu. Ben muasır olsaydım onu kurtarırdım diyor. Şimdi Hallaç böyle bir meseleden dolayı ellerini kesiyorlar bunun. Sonra berdar edecekler, asacaklar. Kanlar şakır şakır akarken evvela zaafını ishar etmemek çok önemlidir. Hani dertliyim dersen derdini ishar eyleme. İzhar edip ayar, ahından agah eyleme. Vaka Füzuli bunu aşk için söyler. Aşıkım dersen belayı dertten ah eyleme. Ah edip ayar, ahından agah eyleme der. Dert bilmeyene ne derdini açacaksın yani? Onu sen seviyorsun. O işin delisi sensin. Şimdi vücudun kan kaybediyor. Bendeniz kalmıyor, bembeyaz kesiliyor. O zaafını işaret etmemek için diyor şehitlerin abdesti kanlı olurmuş diyor. Yüzünü yıkıyor. Ve diyor Allah'ım sana canımı, bana bunları reva görenleri affetmeden teslim etmek istemiyorum diyor. Haz edebiliyor muyum yani? Bu bir enginliktir, bir derinliktir. Şimdi bu sözleri alın, bu sözlerle Hallacı alın. Uhud'da dişi kırılan, mübarek başı yarılan, miğferi parçalanan, en sevdiği insanlar kütükte doğranan et gibi karşısında doğranan Nebiler Sultanı, Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'rifun. Allah'ım bu insanlar hidayet eyle, beni bilmiyorlar diyor. Zannediyorum o Enbiya-i İzam'dan hangisine misafir olsanız aynı sesi, aynı soluğu duyacaksınız. Seyyidina Hazreti Nuh'un tamamen naçar kaldığı bir yerde, tahammül fersa hadiseler karşısında, Seyyidina Hazreti Musa'nın tahammül fersa hadiseler karşısında, onlar hakkında bir dileği var. Allah'tan o mevzuda bir izin işareti almadan, bir sinyal almadan öyle bir şey demeyecekleri kanaatini taşıyorum ben. Fakat temelde onlar kendilerini kurtarmaya adamış insanlardır. Kendinizi kurtarmaya adamışsanız şayet, kendinizi kurtarmayı düşünmeyeceksiniz. Siz kendi kurtuluşunuzu kurtardıklarınıza bağlayacaksınız. İşin doğrusu gerçekten kurtulma işi de biraz kurtarmaya bağlıdır. Sizde kurtarma mefkuresi gelişmemişse, bir dert halinde içinize oturmamışsa, sizin kurtulacağınızdan da şüphe edilir. O büyük şeyleri büyük insanlar temsil ediyorlar. Neden? Arızasız. Nazari'nin kendine göre bir tesiri vardır belki. Fakat bir imanın oturması, bir inancın oturması ancak ameliye bağlıdır. İki yönüyle bağlıdır yani. İşliye işliye inancınızı, tabiatınızın bir derinliği, bir buğdu haline getirirsiniz. Bu çok önemli. Her zaman ifade edildiği gibi bazı beşeri adetlerimiz, ihtiyatlarımız vardır. Kültürlerimiz vardır bazen. Örflerimiz, anannelerimiz vardır. Yapa yapa bunları öyle tabiatımızın bir yanı haline getirmişizdir ki onlarsız edemeyiz. Bırakın böyle güzel şeyleri. Sigara tiryakisi sigarasız edemiyor yani adam. Nikotik olmuş. Alkolik bir adam alkolsüz edemiyor. Uyuşturucuya müfteli olan onu kullanmayınca edemiyor. Çıldırıyor, hezeyana giriyor. Bence ibadetü taatla Rabbimize karşı vazifemizi eda etme adına adeta o işin tiryakisi olmak lazım. İşliye işliye tiryakisi olmak lazım. İnanç o zaman öyle bir pekişir ki böyle teker teker imanın parçalarını vücudumuzdan, al yuvarlarımızdan, ak yuvarlarımızdan söküp alabilmek için böyle bütün dünya başımıza üşüşte Allah'ın izni inayetiyle onu alamazlar. Bizi onsuz edemezler diyor. Hazreti Üstad tabi yerde işaret ediyor. Nurlar vasıtasıyla iman insanın öyle derinliklerini işler ki şeytanın eli oraya ulaşamaz diyor. Önemli bir mesele. Bir diğer yanı da şudur. Her nazariyi ameliye çevirme mevzuunda Cenab-ı Hak inayetiyle sizi destekler. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle baktığınızda, sünnet-i sahiyeye dikkatle baktığınızda Allah size vekalet ve kefalet vaatlerini amellerinize mukabil veriyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْا فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالَ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Allah onların vekili. Vekil, müvekkilini yalnız bırakmaz. حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Bunlar ameliye bağlanmıştır. Allah'ın eki sıradan destekleri olur. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen, Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan, ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet, derde dermandır ahad. Fazlı seni bulmaz mı? Allahümme a'inne ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka ve l'affafe ve l'gina. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret haseneten ve kina azaben nar. Rabbena gıfır lena ve li validina ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Allahümme eşrah südurena ve südur ibadike fi kullen hayl alem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve ila hidmetina ve istakdimna fe hâzeh şe'en ve da'lana l-vudde beyne ibadike fi semai vel ard ve ec'alna min ibadike l-mukhlasin المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله